to promocja. W jej muzyce oszczędna wirtuozeria współgra z nowoczesnym brzmieniem, a poetyckie teksty ze sztuką wokalną. Tytuł najnowszej płyty Meli Koteluk idealnie to podsumowuje. Harmonia. Mela Koteluk wraca do trójki. Transmisja jej koncertu już dziś po 19:00, a przekaz wideo jak zawsze na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Maciej Jankowski. Autopromocja. Za nami nagrania z płyty Radical Romantics. Tytuły: What They Call Us, Candy, Even It Out i Carbon Dioxide. Współkompozytorem i współproducentem części nagrań był Olof Dreyer, czyli brat Karin, a wśród innych zaproszonych producentów do pracy nad albumem Radical Romantics pojawił się m.in. Trent Reznor. To tyle, jeśli chodzi o Fever Ray w dzisiejszej audycji. Teraz posłuchamy muzyki polskiej z zupełnie innej bajki, bowiem w tym roku mija równo 55 lat od premiery albumu 70A zespołu Breakout. Gdy jestem sam, i śpiewa ptak, czy to jest piękno? Czy gdy szumi las i jestem sam, czy to jest piękno? Czy piękno jest to, gdy jego śpiewa? Piękno jest to. czy czas piękno odnajdziesz. Gdy nie idziesz sam, pod niebem swym piękno odnajdziesz. Gdy nie idziesz sam, zobaczysz piękno, bo jest wszędzie wokół ciebie piękno. Już klauni zeszli w cień, już zaraz zacznie się korrida. Zniecierpliwiony tłum na pikadorów patrzy dzidy. Zniecierpliwiony tłum na krew już dłużej czekać nie chce. Dajcie im wreszcie krwi, niech się dosyta jej na kłębce. Już wypuścili go, już ogłupiały w światłach staje. Bo nie wie, czego chce, od niego ta rycząca zgraja. Zniecierpliwiony tłum na krew już dłużej czekać nie chce. Utoczcie zwyka krwi, niech się dosyta tłum na chłębce. Spada w jego nagim grzbiecie. Oczy mu zaszły krwią i krwi już w plamy na mulecie. Może już teraz tłum nakarmi okrucieństwo swoje. Napatrzy się na ból, tęsknoty ciepłą krwią napoi. Piękno, przestroga i zapraszamy na korridę. To były utwory z albumu 70A zespołu Breakout z roku 1970. Teraz chciałbym Państwu przedstawić nagrania tej samej grupy, ale w nieco innym klimacie, dlatego że w roli głównej pojawi się Mira Kubasińska. Najpierw trzy utwory z albumu Mira, na początek Do kogo idziesz? Thank you. posadziłam 100 kwiatów tu. Powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor i zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy psu. Powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach i zatrzyma twój wzrok. Pobieliłam ściany i próg, żebyś zdala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odmijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobec rąk. dla mnie w łańcuchu. Rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Nasypać gwiazd do moich rąk. jak łodzi, której wzięto wiatr. Do czumy podchodzi mrok i pachnie jak tych włosów lok. I pachnie jak tych włosów lok. Do kogo idziesz, w co mam wierzyć i a miałeś przyjść. Kompozycję Tadeusza Nalepy do tekstów Bogdana Lebla zaśpiewała Mira Kubasińska. Nagrania pochodzą z płyty Mira z roku 1971. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i zostawiam Państwa z utworami, z nagraniami z płyty Breakout Ogień, rok 1973 i Mira Kubasińska w roli głównej wokalistki raz jeszcze. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Naszej miłości bardzo zimno dziś. Czym mamy ogrzać ręce jej? winogradzie pierwsza szron kiść. I wiatr piszczałki ulic dmie. Oczu twych płyną łzy. zaczyna się. Kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy. Znów jesteś obok mnie. Span dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Ale o tym ja nie powiem. Rąk moich pełznął do mych nóg, dłoni twych płomienie. Ogień, ogień,